θα το φρενάρουμε λίγο απότομα, θα το συνεχίσουμε στην πορεία, θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει να το γιορτάσουμε. Είμαστε μια μέρα μετά την ιστορική 6η Μαΐου, είμαστε στην ιστορική 7η Μαΐου και αύριο έρχεται η ιστορική 8η. Από εδώ και πέρα ετοιμαστείτε για ιστορίες πολλές, όπως βέβαια ιστορίες είχαμε και στο παρελθόν. Συγχαρητήρια σε όλους μας, δεν μας το είχα τόσο πολύ. Θα τα πάρουμε όλα, θα τα πούμε όλα βέβαια, σιγά σιγά και χαλαρά, όπως αρμόζει. Άλλωστε έχουμε και χρόνο να σκεφτούμε. Μάλλον δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε, γιατί γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά θα κινηθούμε κι εμείς με γρήγορη σκέψη, με το φόβο να μην είναι καλή αυτή η σκέψη. Αλλά τώρα, τι είναι καλό, τι είναι κακό, όπως ξέρετε, αναθεωρούνται όλα. Τα προσωπικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά. Μάλιστα κάποια από αυτά καταραίουν κιόλας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους μας που το Πασόκ, αυτό το φοβερό κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, αυτό το φοβερό κόμμα, του στείλαμε εκεί που δεν περίμενε κανείς. Δεν νομίζω να είχαμε φανταστεί 30. Φαινόταν βέβαια στις συζητήσεις, αλλά λέγαμε θα την κάνουν. Στο τέλος θα ξαναγυρίσουν στο Μαντρί, γιατί έτσι είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Σχεδόν 4, 3, 3,5 δεκαετίες. Έγινε κάτι πολύ σημαντικό χτες. Να το κυματίσουμε ως σημαία, να το πούμε, να το ξαναλέμε, να το ευχαριστηθούμε. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, να εξαφανιστούν τελείως. Να μην μείνει ίχνος από όλους αυτούς. Και τα πρόσωπα και τις ιδέες τους και τις προδοσίες τους και τους δοσυλλογισμούς και τα ξεπουλήματα, όλο αυτό το, την πολιτική αισθητική, τον πολιτικό λόγο του Πασόκ κυρίως, της Νέας Δημοκρατίας δευτερευόντως, να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό έτσι ως αρχή. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μεγάλο το ποσοστό, εκλογικός θρίαμβος πραγματικά. Και αυτό δεν το περιμέναμε, λέγαμε και ξέραμε και από τις ψηλοδημοσκοπήσεις που γινόντουσαν μες τη βδομάδα, θα πάει. Θα είναι δεύτερο κόμμα σίγουρα και θα είναι ψηλά, αλλά το 17 πόσο είναι, τα έχω και μπροστά μου τώρα εδώ, το 17, ναι, 16,78, το 17 δεν το περίμενε πολλοί κόσμος. Καλό είναι, από εδώ και πέρα όμως πρέπει όλο αυτό κάτι να το κάνει. Ο σύντροφος ΣΥΡΙΖΑ, ο σύντροφος Τσίπρας, και δεν εννοώ να το κάνει κάτι, θα το κάνει, δεν το συζητάμε, πάντα γίνονται κάτι αυτά. Έχουμε μια ελπίδα. Ότι αυτό το κομμάτι, αυτός ο κόσμος που πήγε εκεί για να διαμαρτυρηθεί για τους άλλους, θα ριζοσπαστικοποιηθεί, θα αποφασίσει τι θέλει, εφόσον βεβαίως και η ίδια ηγεσία ξεκαθαρίσει τι θέλει, επιτέλους ξεκαθαρίσει. Όλα αυτά θα έχουμε να τα πούμε. Αυτά τα δύο μπράβο έτσι για αρχή. Τώρα για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε το πανηγύρι με την κόκκινη σημαία. Ελπίζω να κυματίζει και νομίζω ότι χρειάζεται όσο ποτέ να κυματίζει η παντιέρα ρόσα που λέγεται το τραγούδι. Αρχίσαμε. Ότι αρχίζουμε, αρχίσαμε. Ισχύει αυτό. Έχουμε αρχίσει κάτι. Εδώ ήταν ο κύριος Βενιζέλος, εδώ ήταν ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Βενιζέλος δύο φορές και στον Ενεστώτα και στον άλλον χρόνο. Τι είπε, ναι. Και στον Αόριστο. Οι βασικοί πρωταγωνιστές ήταν. Δεν ξέρω αν θα είναι. Σήμερα, βέβαια, είναι η μέρα του Σαμαρά. Θα πάρει την εντολή κτλ. Όλα αυτά που συμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις. Πυροδοτούν διάφορες σκέψεις στο μυαλό των ανθρώπων. Τώρα εμείς εδώ άνθρωποι είμαστε, έτσι μας θεωρούν όλοι, έτσι θεωρούμε και εμείς τον εαυτό μας. Θα σας εκφράσουμε τις σκέψεις, ραδιοφωνικά πάντα, πυροδοτήθηκαν στο μυαλό μας. Να ακούσουμε μια γνώριμη φωνή, μάλλον γνώριμη δεν είναι καθόλου. Θα ακούσουμε μια φωνή που έρχεται από το 1973. Πρόεδρος της Χιλής ήταν τότε, ο Αλιέντε. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου θα γίνει ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρεί όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν ισχύ, αλλά όχι και λογική. Μη ρωτήσετε πως μας ήρθε στο νου Αλιέντε. Μας ήρθε, δεν θα τα εξηγούμε όλα. Στην τέχνη, στα ταξίδια του μυαλού δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Συνεχίζουμε τα πανηγύρια ως της ευρυτέρας αριστεράς. Stamattina mi son alzato Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Πανηγυρίζουμε για την άνοδο της αριστεράς, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και εκεί που μας ήρθε στο νου ο Αλιέντε, μας ήρθε στο νου και ο Κάστρο από το 1960, είναι ένας από τους πρώτους λόγους στην Αβάνα. La Asamblea General Nacional del Pueblo declara que la ayuda espontáneamente ofrecida por la Unión Soviética a Cuba en caso de que nuestro país fuera atacado por fuerzas militares imperialistas. Η Γενική Εθνική Συνέλευση του Λαού διαχειρίζει ότι χωρίς κανένα αντάλλαγμα βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης σε περίπτωση εισβολής από ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν επέμβαση στα εσωτερικά της Κούβας. Έτσι και λίγο Κάστρο, και μαζί με τον Κάστρο βεβαίως πάντα πηγαίνει, ταιριάζει ο Τσε. Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Τώρα αρχίζει να ενδιαφέρεται η ιστορία για τους καταπιεζόμενους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Το κύμα που ξεχύθηκε για την κοινωνική δικαιοσύνη όλης της Λατινικής Αμερικής δεν πρόκειται να σταματήσει. Πανηγυρίζουμε με ιδιαίτερο τρόπο, ραδιοφωνικό σίγουρα. Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε στο Real FM, την επομένη των εκλογών και την προηγούμενη μια σειρά εξελίξεων. Γι' αυτό τα ακούμε όλα αυτά, να έχουμε κάπου να ακουμπήσουμε στην κρίσιμη στιγμή. Ποια θα είναι η κρίσιμη στιγμή? Το λεπτό που μόλις πέρασε και το λεπτό που μόλις έρχεται. Ακούσαμε τον Κάστρο, ακούσαμε τον Αλιέντε, ακούσαμε τον Τζε. Τι λείπει για να αποκτήσει και ένα τέταρτο πόδι όλο αυτό, λίγο πιο στιβαρό. Το Λένιν από το Μάρτιο του 1919. Красная армия, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской рабочей и крестьянской республике за то, что она... Σύντροφοι στρατιώτες του κόκκινου στρατού. Οι καπιταλιστές της Αγγλίας, της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους Ρώσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία, τον Ντόν και τον Βόρειο Κάφκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία. Αλλά η νίκη θα είναι δική μας. Στη γιορτή μας λοιπόν έχει έρθει ο Λένιν, έχει έρθει ο Κάστρο, έχει έρθει ο Αλιέντε, έχει έρθει ο Τσέ, είστε όλοι εσείς, είμαι εγώ, είναι ο Νίκος, βεβαίως, Νίκος Απρανίδης, είναι ο Αποστόλης στο 211-208-200, είναι τα αποτελέσματα των εκλογών, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Πάνος Καμένος, είναι το Κουκουέ, είναι όλοι, ξέρετε δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, είναι το πολύ ισχυρό μήνυμα. Οι Έλληνες χθες μας είπαν τι δεν θέλουν, πολύ καθαρά, δεν μας είπαν αρκετά καθαρά τι θέλουν. Και από εκεί και πέρα έχει αρχίσει τώρα μια ερμηνεία, αλλά το τι δεν θέλουν είναι πεντακάθαρο. Δεν θέλει όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια, δεν το θέλει όμως πολύ γερά, δεν ξέρω αν δεν το θέλει αποφασιστικά. Αυτό είναι ένα θέμα που μένει να αποδειχθεί και στις επόμενες εκλογές όποτε γίνουν και στις επόμενες μέρες που σίγουρα θα υπάρξουν. Και επειδή εμείς τα θέλουμε καθαρά για να ξέρουμε τι θα κάνουμε, αν θα αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουμε, αν θα μείνουμε ίδιοι αλλάζοντας, αν θα αλλάξουμε μένοντας ίδιοι. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε, έχουμε μια απορία και θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε και φαντάζομαι θα πέσουν με νύχια και με δόντια πάνω και στο ΣΥΡΙΖΑ πια για να τα ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Κουρλέτης, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, χθες βράδυ στο Μέγκα. Εγώ κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, επειδή ξέρω το χώρο και ξέρεις ότι το ξέρω. Είναι στρατηγική επιλογή η παρουσία της χώρας στο ευρώ και στην ευρωζώνη? Αποτελεί. Είναι. Απολύτως σαφές. Είναι απολύτως σαφές. Για μένα δεν λέω μάλιστα ότι αν τελικά φάνηκε. Αρκεί να το πιστεύουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν τελικά φάνηκε. Και φάνηκε εννοώ και πολιτικά και στο αποτέλεσμα. Και συνέχισε μετά το σκεπτικό του. Είναι στρατηγική επιλογή για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τόπο εκπρόσωπος τύπου. Βέβαια, αυτό θα ξεκαθαριστεί και μέχρι τις επόμενες εκλογές κτλ. Κτλ. Δικαίωμά του καθενός. Δεν ξέρω αν όλοι όσοι ψήφισαν το είχαν καθαρό, γιατί εγώ έχω την αίσθηση δεν είχε ξεκαθαριστεί. Άκουγες από εδώ, άκουγες από εκεί. Παράδειγμα, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, βουλευτής, νομίζω έχει εκλεγεί. Εν πάση περιπτώσει, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω τον κατάλογο τον πλήρη εδώ. Αγαπητός στη Β' Αθήνας έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Λαφαζάνης στο Sky την Παρασκευή το απόγευμα. Κατηγορείται για κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εκμεταλλεύεται αυτή την οργή που έχουμε όλοι μας, αυτήν την αγανάκτηση της κοινωνίας και λέει κάτι το οποίο βασίζεται σε μια υπόθεση. Λέει, εμείς θα πάμε και θα τους πούμε: ακούστε, δεν σας πληρώνουμε. Δεν σας δίνουμε τα λεφτά. Και θα μείνουμε στο ευρώ. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως. Και αν μας πούν όχι, δεν σας δίνουμε τα λεφτά. Τέρμα η κάνουλα. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, από τη Δευτέρα νομίζω ότι το μνημόνιο θα είναι παρελθόν. Διότι θα το έχει απονομιμοποιήσει ο ελληνικός λαός. Και αυτή η απονομιμοποίηση θα διαμορφώσει νέα πολιτικά αλλά και νομικά δεδομένα. Ωραία όλα αυτά. Να τα ξεκαθαρίσουμε όμως τώρα. Δεν τα είχαμε πάρα πολύ καθαρά πριν τις εκλογές. Ελπίζω από εδώ και πέρα να ξεκαθαριστούν ώστε να ξέρει και ο κόσμος που έρχεται εκεί για την ανερχόμενη δύναμη. Πια και όλων τα βέλη θα πάνε προς τα εκεί. Δεν τα βέλη της κριτικής, της δημιουργικής, της καλής, της κακής, της ισοπεδωτικής και τα δικά μας από εδώ βέλη ως εκπομπή που τις εξουσίες τις παραλαμβάνει με το δικό της τρόπο. Θέλουμε και εμείς να τα ξεκαθαρίσει, θα βοηθήσουμε, θα πιέσουμε, θα ρωτήσουμε, θα ρωτάμε, θα επισημαίνουμε πάντα τις αντιφάσεις. Διότι όταν καλπάζεις, είναι καλό να τα έχεις ξεκαθαρίσει. Καλό για τον τόπο, για τον κόσμο που έρχεται σε σένα, για τον κόσμο σου και για τον ίδιο σου τον εαυτό. Έχουμε κουραστεί άλλωστε πόσα χρόνια τώρα από παπατζίδες που λέγανε άλλα πριν, άλλα μετά και άλλα αμέσως μετά. Πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να ξεκαθαριστούν και όχι μόνο αυτά. Πάρα πολλά. Νομίζω θα ξεκαθαριστούν όσο περνάει ο καιρός. Είναι πολύ ωραίο να παίρνει κάποιος ποσοστά, να εκφράζει το κόσμος, να χαίρεται ο κόσμος. Αν και σήμερα υπάρχει χαρά, αλλά υπάρχει και μια αγωνία, υπάρχει ένα γιατί, ένα τι κυρίως, τι θα γίνει μετά. Είναι λογικό όλο αυτό το ανάμεικτο της υποθέσεως. Ελλάδα είναι άλλωστε. Ο ελληνικός λαός μίλησε και όταν μιλάει ο ελληνικός λαός, κάπως έτσι πάντα είναι τα πράγματα. Έχουν αξία όλα αυτά, αλλά μεγαλύτερη αξία από αυτά έχει η συμμετοχή του κόσμου, η απόφαση του κόσμου. Καλό είναι η έκφραση του λαού και η συμμετοχή στις εκλογές. Καλύτερη είναι η εξέγερση του λαού όμως και η συμμετοχή σε άλλες διαδικασίες. Διότι εδώ που έχουμε φτάσει, όπως λένε και οι Κινέζοι, μια παλιά κινέζικη παροιμία, με εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά. Καλό ήταν σαν αρχή, καλό θα είναι σαν αρχή, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φαίνεται και μπορούμε να δούμε, είναι τόσο μεγάλα τα διακυβεύματα και τόσο πολλά που δεν θα φτάνουν μόνο οι εκλογές. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει σοβαρά αν δεν αλλάξει ο ίδιος ο κόσμος. Φαίνεται ότι κάτι θέλει, εν πάση περιπτώσει ψάχνεται ή ίσως δεν αναγνωρίζει τις απειλές δύο χρόνων, τουλάχιστον αυτό το είπε καθαρά. Τις απειλές που προέρχονται από κόμματα, τις απειλές που προέρχονται από μέσα ενημέρωσης. Η αποδόμηση των τελευταίων έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξεχνάμε το Σαμαρά, τέτοια επιτυχία σε πολιτικό άνθρωπο, άνδρα, μυαλό. Να ζητάει αυτοδυναμία την ίδια ώρα που το 18% τον εμπιστεύεται και το άλλο 81-82% δεν θέλει ούτε καν να τον δει. Είναι όντως ιστορική στιγμή και για τον Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Στο χέρι σας είναι πλέον. Μόνο στο χέρι σας. Θέλω να αναλογιστείτε τη δύναμή σας. Τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα. Στις 6 Μαΐου. Σε πόνεις, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα. Το είχε πει όμως ο Αντώνης, αλλά εμείς δεν του είχαμε δώσει σημασία. Τα παλεύω και τα τρία. Δώστε μου τα τρία. Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τα πετύχουμε και τα τρία. Τα πήρες. Ότι τα πήρες τα τρία. Τα πήρες είναι η αλήθεια. Τα δύο. Δύο έχει μπροστά. Μάλλον ένα. Ούτε καν δύο. Γιατί στην αρχή τον βγάλανε με 20,23-24. Τελικά είναι 18 μπροστά. Τέτοια μεγάλη επιτυχία. Όντως, χτες επανιδρύθη η πολιτική άνοιξη. Με πολύ μεγάλο πάταγο. Το περιμέναμε βέβαια. Όχι όμως τόσο γρήγορα και τόσο δυνατά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με σκέψεις, προβληματισμούς, χαρά, ενδόμηχοι, εκφρασμένοι για όλα αυτά που μπορεί να συμβούνε. Όχι για αυτά που συνέβησαν, πιο πολύ είναι στο μέλλον για άλλη μια φορά η χαρά η οποία έχουμε. Στέλνετε πολλά μηνύματα για το κουκουέ. Θα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις με λίγο έτσι κέφι, χορό, τραγούδι. Και εδώ είμαστε, θα διαβάσουμε πολλά από αυτά. Seppellire sulla montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire. seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Ότι αρχίσαμε, αρχίσαμε και αρχίζουμε, δεν τελειώνει ποτέ όλο αυτό. Αυτή η Βουλή, η σημερινή μέρα, είναι διαφορετική για την Ελλάδα, νομίζω και για όλο τον κόσμο. Όχι επειδή συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν χτες, επειδή κάποιοι δεν είναι πια ανάμεσά μας. Εθνικές απώλειες εκλογών 2012. Διαμαντοπούλου Άννα. Αλευράς Αθανάσιος. Γερουλάνος Παύλος. Οικονόμου Παντελής. Παπουτσής Χρήστος, Ραγκούσης Ιωάννης, Ευθυμίου Πέτρος, Δρέτα Αθηνά, Κουτρουμάνης Γεώργιος, Αποστολάκη Μιλένα, Ρέπας Δημήτριος, Βούρος Ιωάννης, Νταλάρα Άννα. Πρωτόπαπας Χρήστος, Χιτήρης Τηλέμαχος, Ξενογιανακοπούλου Μαριλίζα, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καϊλή Εύα, Μαγκριώτης Ιωάννης, Γιανακά Σοφία, Αντώναρος Ευάγγελος, Νεράτζης Αναστάσιος, Κεδίκογλου Σίμος, Αγάτσα Άρια, Γιανακά Σοφία. Πλεύρης Αθανάσιος, Αποστολάτος Βαΐτσης, Ανατολάκης Γεώργιος, Βελόπουλος Κυριάκος, Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος, Γιανακά Σοφία. Αθάνατοι, αθάνατοι, αθάνατοι, αθάνατοι, αθάνατοι. Λύσαξε όλο το πρωί με τη Γιανακά και ξέχασε την Κερέκου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια και για την Κέρκυρα και για όλο το νότο της Βαλκανικής. Και βεβαίως τον Πετσάλνικο, που αυτή την ώρα, ο Πετσάλνικος, που μπαίνει στη Βουλή, θα τον είχαμε και πρωθυπουργό. Καν τίποτα δεν εκτιμάται εκεί στην Καστοριά. Έχει πάει στο Προεδρικό Μέγαρο, βλέπω, για να δώσει τα επίσημα αποτελέσματα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Κτλ. Κάποια μηνύματα τώρα εδώ, λέτε βέβαια τι θα γινόταν για την αριστερά, το ΚΚΕ και τα υπόλοιπα. Λέει τώρα ένας ακροατής, δεν βγάζω καθόλου το όνομα. Τον πληρώσαμε τον αμετακίνητο λόγο μας και μη με πεις από τη Θεσσαλονίκη, από πού γράφει. Τον πληρώσαμε τον αμετακίνητο λόγο μας και μη μου πεις Θήμη ότι ανέβηκε το κόμμα κατά μία μονάδα, δεν είναι έτσι. Δεν λέω συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα, αλλά να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε μια κλειστή κάστα κομμουνιστών, αλλά μια μεγάλη εναλλακτική που δεν φοβάται τον κολοχαρακτήρα, τον βολεψάκι των Ελλήνων και που μπορεί να τους οδηγήσει όλους σε μια διαφορετική φιλοσοφία διακυβέρνηση του τόπου μας. Μην τους τρομάζουμε πια με λόγους που δεν μπορούν ούτε να τους κατανοήσουν και αν τους κατανοούν δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ένα μήνυμα είναι αυτό, ένα άλλο. Θύμιο, μέχρι και εγώ ψήφισα Τσίπρα, που δεν έχω καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ψήφισα για κυβέρνηση αλλά για τιμωρία δικοματισμού. Παιδιά, άλλο μήνυμα, ο Μιχάλης. Δεν είναι καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί σε μια προσπάθεια? Είδες που το έβλεπες από πριν με απογοήτευση. Δεν πρέπει λοιπόν να μην έχετε όλη αυτή την προκατάληψη. Δείτε και το λαό και την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κόμπλεξ. Όλοι μαζί θα το διαλύσουμε το σύστημα θαυμαστικό. Όλοι μαζί, ξανά θαυμαστικό. Άντε, να μην μιζεριάζουμε. Τον Ιούνιο να το τελειώνουμε το πράγμα. Ένα άλλο Κωνσταντίνος, ρε εσύ τι είχε πάθει η Αλέκα χθες, ήθελε ένα τον Οτήλ για να βγάλει πέρα τη δήλωση. Κρίμα γιατί το ΚΚΕ έχασε μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες και ξέρεις από θεωρίες και ξέρει από θεωρίες η Αλέκα. Κρίμα για την αριστερά. Και άλλο ένα. Τι να γιορτάσεις ρε πρώην, σε εισαγωγικά σύντροφε, 3 χρόνια μας έχουν λιανίσει και το ΚΚΕ παραμένει στάσιμο και βγαίνουν τα στελέχη του εχθές στην TV και δηλώνουν ότι δεν είμαστε αριστερά αλλά κάτι άλλο. Γι' αυτό κόψε τα σύντροφε. Επιλέξατε να μείνετε μόνοι, να σας δώσω λίγο που θα σας περάσουν οι Ναζίδες. Έχουμε και για τους Ναζίδες κάτι στην πορεία. Έχει πολλά μηνύματα. Νομίζω από όλα αυτά που γίνανε χτες δεν μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος. Και ο Τσίπρας δηλαδή που κατάφερε όλο αυτό το ποσοστό, προβληματισμός και τα βάρη πέφτουνε, αν το δει κανείς ψύχραμα, και νομίζω οι περισσότεροι το βλέπουν ψύχραμα, πέφτουνε πάνω του γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει, θα δεχτεί πιέσεις, πάρα πολλές από παντού, δεν είναι εύκολα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, πώς θα ελιχθεί, πώς θα το προχωρήσει. Βεβαίως πρέπει να προβληματιστεί και το ΚΚΕ, νομίζω και άλλα κομμάτια, μικρότερα της αριστεράς. Δεν είναι καλά όλα αυτά που γίνονται, που έγιναν. Όχι μόνο για τα λάθη τα επικοινωνιακά και της τακτικής πριν την προεκλογική περίοδο, αλλά γενικότερα. Και βεβαίως όταν τα λέει αυτά κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν εννοώ κυβερνήσεις, συγκυβερνήσεις, μακριά από όλα αυτά. Αριστερά και κυβερνητισμός, αριστερά και Ευρώπη, ίσως να μην είναι αριστερά. Αλλά τα υπόλοιπα. Εκεί που πρέπει και που θα δοθούν τελικά οι απαντήσεις. Τελικά οι απαντήσεις. Στο δρόμο, στη διαδήλωση, εκεί πρέπει να γίνει μια τεράστια αγκαλιά. Να αγκαλιάσει τους πάντες, τις αγωνίες, τα όνειρα, τις ελπίδες τους. Τη μαχητικότητα να μετατρέψει την όποια μαχητικότητα σε κάτι παραπάνω. Γιατί αν πάμε έτσι, όντως δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Βέβαια είναι οι πρώτες στιγμές, ο καθένας εκφράζει τις αγωνίες λίγο άτσαλα. Το βλέπω και από τα μηνύματα, το ακούτε και από μένα. Αλλά τουλάχιστον να μην κρύψουμε την αγωνία, να μην δείξουμε καμία επανάπαυση. Να δηλώσουμε πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη θέληση να αλλάξουν αρκετά. Τώρα, ποια θα είναι αυτά, πώς θα είναι αυτά, θα το δείξει η ζωή. Η οποία δεν συγχωρεί ποτέ. Περιμένει, αλλά κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ αργά για τις όποιες αλλαγές. Συνεχίζουμε το γλέντι. Έχουμε γιορτήσει σήμερα για πολλούς λόγους με ένα τραγούδι. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα, που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαθαρίσε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, μα που βγει το μάτι. Δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το ακριβώς αντίθετο, μια τεράστια αισιοδοξία. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Περιπέτεια θα έχουμε, σαν χώρα εννοώ, και σαν φορείς παραπέρα. Περιπέτεια όμως είχαμε έτσι κι αλλιώς. Και αν έρθει ένα τεράστιο δίλημα με αυτό που συμβαίνει, με αυτό που θα συμβεί, με αυτό που θα συμβεί χίλιες φορές, έτσι κι αλλιώς και εξαθλίωση έχει έρθει στη χώρα και φτώχεια, θα το παλέψουμε όπως μπορούμε, όπως έχουμε μάθει, τουλάχιστον να μην έχουμε και τους άλλους από πάνω να ρουφάνε το αίμα ενός λαού για 40 χρόνια. Γιατί αυτά έχουν υπογράψει αυτοί που χτες κατρακύλησαν, και για άλλη μια φορά μπράβο που κατρακύλησαν και πολύ το χαρήκαμε και το θέλαμε και ακόμη περισσότερο. Και έτσι όπως έχουν αποκτήσει και εκτιμένη ταχύτητα γκρεμού, είναι σίγουρο θα σκάσουν με πάταγο ένας τεράστιος ωραίος γδούπος. Έχουν και τα σωματικά προσόντα κάποιοι, ώστε να είναι πολύ θεαματικό και πάρα πολύ ωραίο. Από εκεί και πέρα η αριστερά είναι η μοίρα της, όσα από όσα κύματα και να περάσει, θα καθορίσει όπως και να έχει εξελίξεις. Η αριστερά, η βαρβάτη αριστερά, η κανονική αριστερά, γιατί η αριστερά είναι όλοι, κάποιοι είναι πολύ πολύ αριστεροί και κάποιοι άλλοι είναι απλά αριστεροί. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι καλό, το έχει δείξει η ζωή σε όλους τους τόπους, γιατί να μην το δείξει και σε αυτόν τον τόπο. Η αριστερά θα βάλει σφραγίδα απλά γιατί είναι πιο ευαίσθητη, απλά γιατί είναι πιο έμπειρη, απλά γιατί είναι πιο αποφασισμένη, έχει θάρρος Έχει και τα κότσια πολλές φορές, δεν έχει δηλιάσει πουθενά, δεν θα δηλιάσει τώρα εδώ. Και έτσι όπως το έφερε η κουβέντα, πάμε και στη Χρυσή Αυγή. Να την καλοδεχτούμε και τη Χρυσή Αυγή, εδώ με το «Μάνα που ζω» του Δημήτρη Μητροπάνου, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει. Εγέρθητο, όπως είπε και το στέλεχος εκεί του Μιχαλολιάκου, όταν έμπαινε μέσω αρχηγός. Παρακαλώ, όταν είστε έντονο αρχηγό, να σε κοφτείτε έτσι. Σαν ένδειξη σεβασμού, το έχουμε πει στην Χρυσή Αυγή. Και όποιο δεν θέλει να αντιλήσει αυτό, μπορεί να περάσει απ' έξω. Εγέρθητο! Όλοι όρθιοι! Όρθιοι! Βέβαια, σηκώθηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι, έφυγαν. Σηκώθηκε και η δικιά μας εδώ, η Νάντια Αλεξίου. Έθεσε ένα θέμα, νομίζω θα το έχετε ακούσει. Δεν θα μείνουμε άλλο σε αυτό. Εγέρθη το πάντως, σηκώθηκαν όλοι. Οι ξένοι μόνο σηκώθηκαν, δεν ήξεραν. Οι ξένοι δημοσιογράφοι, ίσως δεν κατάλαβαν και το εγέρθητο και το εγέρθητο μετά που το διόρθωσε ο άλλος. Βγαίνει ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Μιχαλολιάκος. Η νέα Χρυσή Αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται. Όσοι προδίδουν αυτή την πατρίδα, ήλθε η ώρα να φοβηθούν. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε όλοι. Δεν έρχονται μόνο αυτοί. Ερχόμαστε οι μισοί από εδώ, οι άλλοι από εκεί και ό,τι γίνει βέβαια. Ξημερώνεται. Η νέα μέρα, το ακούσατε και, και αυτό. Αμέσως μετά έκανε, αναφέρθηκε σε μια φράση του Ιούλιου Κέσσαρα. Ο κύριος Μιχαλολιάκος ήταν στην Σύγκλιτο όταν είχε γυρίσει από μια νίκη του Ιούλιος Κέσσαρας το 47 π.Χ. π.Χ. εναντίον του βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη του Δευτέρου στη μάχη στην Αιγυπτιακή πόλη Ζέλα. Τι τα λέμε τώρα όλα αυτά. Με τη Χρυσή Αυγή έχουμε, θα αναφερόμαστε και στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν είπε ο Κέσσαρας, ήλθα, είδα, ενίκησα. Στα λατινικά είναι Vini, Vidi, Vici. Πώς το είπε ο κύριος Μιχαλολιάκος? Veni. Βίτι, Βίτι, με λασπολογήσατε, με συκοφαντήσατε, με φημώσατε, σας νίκησα. Βένι, Βίτι, Βίτι. Βίτσι είναι το σωστό, όχι Βίκη, Βίκη είναι κάποια Βίκη, η Μιχαλονάκο, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη Βίκη μπορεί να είναι. Καλώς όρισα και αυτή στο πάνελ, ωραίο πάνελ, δεν ξέρω αν θα συγκροτηθεί Βουλή και αν θα μπορέσουν να μπουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μέσα. Ναι, ο ελληνικός λαός επέλεξε με 7%. Είναι μια καλή αφορμή, ευκαιρία πια να εκτεθούμε όλοι και να αποφασίσουμε όλοι τι ακριβώς θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα σε λίγο. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Ο Γιώργος ρωτάει, καλά τι σχέση έχουν αυτά που βάζεις με το εκλογικό αποτέλεσμα? Με το εκλογικό άμεσα καμία. Άκουσε τα ζικράτατα. Μακάρι να μην χρειαστεί να θυμηθούμε ούτε τον Αλιέντ ούτε τίποτα. Δεν ξέρεις ποτέ. Ας τα ακούσουμε. Είναι μια καλή επανάληψη. Σε τέτοιες στιγμές το μυαλό τρελαίνεται. Παίρνει στροφές. Άλλο μήνυμα του Πέτρου. Ξανακύλησες. Πάλι σε έπιασε το σιριζέικο παλιό κουσούρι. Μ' αρέσουν πολύ αυτά. Και ένα άλλο επίσης λίγο πιο εκτενές μήνυμα. Αρέσει Θύμιο. Δεν σου περνάει από το μυαλό ποιοι ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αγανακτισμένοι πρώην Πασόκοι που λουφάζουν τώρα στην αγκαλίτσα του Τσίπρα. Το θεωρείς αυτό άνοδο της αριστεράς? Και αν επαναπροκηρυχθούν εκλογές σε 40 μέρες και το δίλημα ψηφίστε μας ή ακυβερνησία ξανατεθεί, αυτή τη φορά πιο χειροπιαστό, πιστεύεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει τις δυνάμεις του? Έτσι, σαν δεύτερες σκέψεις, όταν θα σου περάσει η πρώτη χαρά. Καταρχήν, άνοδος είναι. Όταν πάει 18 από 4, πόσο είχε, 17, είναι άνοδος. Θα το ομολογήσουμε. Τα νούμερα, τα στοιχεία. Κάτι δείχνει. Όντως είναι μια λύση πολύ εύκολη για κάποιους που ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, λύση αντίδρασης. Μήνυμα, τιμωρίες κτλ. Είναι όμως και ένα πρώτο βήμα. Δεν είναι μόνο αντίδραση. Εγώ συμφωνώ ότι πάλι τα ψιλοεύκολα διαλέξανε κάποιοι. Αλλά όμως είναι και ένα πρώτο βήμα. Το οποίο μια που το έκανες, δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Θέλω εγώ να ελπίζω ότι θα οδηγήσει σε ριζικές ιστορίες. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να οδηγήσει πίσω. Μπορεί να οδηγήσει σε άλλες πόρτες. Κανείς δεν το ξέρει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον. Είναι λίγο δύσκολο. Μόνο ευχές να διατυπώνουμε. Σε καμία περίπτωση, για αυτό που είπε για το σιριζέικο κουσούρι, δεν λέμε να παίξει καμία δύναμη σοβαρή της αριστεράς στο γήπεδο άλλου. Απλά να χαράξει ένα, με πολύ έντονο τρόπο το δικό της γήπεδο. Αυτό είναι ένα ωραίο αίτημα, έτσι όπως το νιώθω τώρα. Πολύ καθαρό, πολύ έντονο, να μην σύρεται σε όλη την προεκλογική περίοδο πίσω από τον Τσίπρα και να απαντάνε όλα τα στελέχη του ΚΚΕ γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Θα το ήθελα πιο δυναμικό, να θέσει τους δικούς του όρους πολύ πιο δυναμικά, πιο καθαρά και ήταν μια καλή ευκαιρία και παραμένει γιατί οι εκλογές μάλλον θα είναι σύντομα να τεθούν τα θέματα που τα έβαλε με πολύ ωραίο τρόπο το ΚΚΕ, δεν το είχε κάνει άλλες φορές, το θέμα κυβέρνησης εξουσίας, πολύ σημαντικό, το θέμα της Ευρώπης, πολύ σημαντικό, έπεσαν σπόροι πάρα πολύ, απλά μπλέξανε σε όλη αυτή την ιστορία με την κυβέρνηση και τη βιασύνη του κόσμου, τον περίφημο κυβερνητισμό και ερωτήσεις του τύπου τι θα κάνετε αν ήσασταν κυβέρνηση και όλα αυτά, ενώ ο ρόλος της αριστεράς δεν είναι αυτός, είναι και αυτός να κυβερνάει, αλλά χρειάζεται και έτοιμος λαός. Τέλος πάντων, πολλά θα έχουμε να πούμε, θα τα πούμε στις επόμενες μέρες. Έχετε πολλά ωραία μηνύματα, δεν ξέρω αν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Να θρηνήσουμε και λίγο και τον άλλον. Του αξίζει, τουλάχιστον ως Ελληνοφρένια το έχουμε και υποχρέωση. Τελικά η Ελλάδα δεν θα σωθεί. Το 2007 μπήκαμε στη Βουλή και το ήξερα ότι θέλατε να με βάλετε στη Βουλή. Το 2009 βάλατε στη Βουλή την καλύτερη κοινωνική ομάδα. Τώρα μας βάζετε στη Βουλή για να σώσουμε την Ελλάδα. Τώρα που δεν τους βάλατε στη Βουλή, ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Χάριστη, αχαήρευτη. Μήνυμα ο Νίκος. Σταμάτα τη γιορτή μέχρι εκεί, γιατί σε λίγο με βάση και τα αποτελέσματα θα φέρει στη γιορτή και το Χίτλερ. Αν σας πω ότι έχω και τέιπ εδώ με το Χίτλερ, αλλά είπα να μην το βάλω, είπαμε στη γιορτή να φέρουμε πολύ συγκεκριμένους τύπους. Επίσης δυσαρεστημένος πρέπει να είναι και ο Πούτιν. Σας μεταφέρω τις ευχές για εξαιρετική επιτυχία του Βλαδίμιρου Πούτιν, του Προέδρου της Ρωσίας. Λοιπόν, να το μήνυμα της απογοήτευσης είναι λογικό από την Άννα. Οκ, okay, λέει, χαιρόμαστε που ανέβηκε αριστερά, παρένθεση ερωτηματικό. Αν και ψηφίζω Κουκουέ, θες να μου πεις γιατί έχω ξενερώσει τόσο πολύ που δεν θέλω να ξαναπάω να ψηφίσω? Είναι λογικό. Υπάρχει μια απογοήτευση. Είχαν μπει ψηλά οι πύχεις. Περιμέναμε πάρα πολλά πράγματα. Όλοι. Μην σας παίρνει από κάτω. Μην απογοητεύεστε. Έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο και πολύ χειρότερα και από ό,τι φαίνεται θα έρθουν. Το τελευταίο που έχουμε και ο μονόδρομος είναι η αισιοδοξία. Δεν θα το χάσουμε σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, όπως το λέγαμε και προχθές και σε όλες τις εκπομπές, τα αποτελέσματα των εκλογών δεν κρίνονται την επόμενη μέρα, ούτε τη μεθεπόμενη μέρα. Κρίνονται τον επόμενο χρόνο, τον μεθεπόμενο χρόνο. Πριν 2 χρόνια, 2,5, όλος ο ελληνικός λαός με πολύ μεγάλη πλειοψηφία έβγαλε τον Γιώργο Παπανδρέου και πανηγύριζε. Πού είναι ο Γιώργος τώρα, πού είναι ο λαός τώρα, πού είναι τα πανηγύρια τώρα? Κάντε κουράγιο, όχι μόνο κάντε κουράγιο, θα βγούμε επιθετικά μπροστά, θα απαιτήσουμε όπως πρέπει να τεθούν τα θέματα όπως ακριβώς πρέπει. Όσο είμαστε πολλοί και όσο υπάρχουμε όλοι, είναι και η μοναδική ελπίδα να γίνει κάτι σοβαρό. Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι γίνονται πράγματα, γίνονται. Απλά είμαστε κάποιοι πιο βιαστικοί και πιο έτσι κάθετοι. Να γίνει κάτι σοβαρό, να γίνει τώρα. Το τώρα είναι λίγο δύσκολο. Να γίνει τουλάχιστον κάτι σοβαρό, ριζικό. Να τελειώνουμε μια και καλή με όλα αυτά που έχουν έρθει από πάνω. Και όχι να παίρνουμε συνεχώς παρατάσεις με δοξασμένους ηγέτες, κόμματα ή οτιδήποτε άλλο. Διαφήμιση του Αντώνη Σαμαρά προεκλογική. Το είχε πει τη λέξη, την είχε πει τη λέξη πίσω. Είχε ξεχάσει μια πρόθεση. Πίσω από το δικό σου βλέμμα, χιλιάδες βλέμματα κοιτούν κατάματα το χρόνο. Πίσω από τη δική σου φωνή, χιλιάδες φωνές υψώνονται πάνω από την ιστορία. Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πια από πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα. Νέα Δημοκρατία. Αντώνης Σαμαράς. Ένας λαός κοιτάζει πια από πίσω του. Πετσάλινικος παρέδωσε τα αποτελέσματα, αν έχετε κάποια αγωνία. Είναι έξω από το προεδρικό και λέει και αυτός κάτι, μάλλον για τελευταία φορά που τον βλέπουμε. Κρίμα, χάσαμε μεγάλη προσωπικότητα. Μήνυμα και με αυτό κλείνουμε. Καλά, ρε, καλά μου, και πας καλά. Συγκρίνεις την αριστερά του Τσίπρα και του Κουβέλη με Λένιν, Τσε, Κάστρο? Καταρχήν δεν το συγκρίναμε. Το ότι τα βάλαμε δίπλα-δίπλα και είναι θέματα μιας εκπομπής δεν σημαίνει ότι συγκρίνονται. Λειτουργούν κάποια πράγματα και πιο έτσι καλλιτεχνικά, πιο θεατρικά ή πιο διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει. Όλοι αυτοί, συνεχίζει το μήνυμα, όλοι αυτοί οι ηγέτες ανατρέψανε τον καπιταλισμό. Δεν θέλανε να τον καλοπιάσουν όπως ο Τσίπρας. Πανηγυρίζει για την επιστροφή του λαϊκισμού Πασόκ του 1981, Διονύσης. Αυτό πάω να πω κι εγώ, συγγνώμη. Ότι δεν θέλουμε άλλους παπατζίδες, θέλουμε καθαρές προτάσεις, να δούμε τι γίνεται, ώστε να πάψουν και οι ψευδεστήσεις που μπορούν να υπάρχουν και οι συγχύσεις στα μυαλά των ανθρώπων. Οι ηγεσίες μπορούν να λένε ότι θέλουν, δικαίωμά τους. Εκλογές είχαμε, εκλογές θα έρθουν, θα πετάξουν. Οτιδήποτε μπορεί να πιάσει στον κόσμο. Το θέμα μου δεν είναι εκεί στις ηγεσίες και στα κόμματα, είναι ο κόσμος. Τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να βγει από την Ευρώπη? Είναι έτοιμος να βγει από την Ευρώπη. Είναι έτοιμος να περάσει μια περιπέτεια. Είναι έτοιμος να ζήσει αυτή την περιπέτεια που ζει δύο χρόνια τώρα, να πεινάει σιγά σιγά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό προσπάθησα να πω. Εντάξει, δεν λέγεται πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι και η πιο καθαρή μέρα. Δεν είναι και το πιο καθαρό μυαλό. Νομίζω όλων μας τα μυαλά δεν είναι πολύ καθαρά σήμερα. Μπλέκουν όλα και νομίζω για να ξεκαθαρίσει, να ξεκαθαρίσουν, ναι, θα περάσουν μέρες. Πάμε λοιπόν να σκεφτούμε τι ακριβώς θα πούμε αύριο και τι θα κάνουμε σήμερα. Σας αποχαιρετούμε. Έχουμε λίγο λαό από την Παρασκευή, αλλά τα είχατε προβλέψει. Μαγκαζίνο σε λίγο. Ενικό το βράδυ εκπομπή με όλους, αποτίμηση κτλ. Η τέταρτη νομίζω διαδικτυακή. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Ελάς. Αντώνη Σαμαράς, τι λέμε. Περαστικά, σας έτρωγε για να το βγάλετε πρώτο, ε. Καλά να πάθετε τώρα. Θα κυβερνήσουμε μια τετραετία, αγόρι μου. Τι θα κάνετε, λέει. Τετραετία θα τα έχουμε φτιάξει όλα. Ναι, ναι. Σήμερα ξεκινάμε. Καλέ, ούτε τετραετία δεν χρειάζεται. Έγινε. Έλα, θα τα πούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σοφή επιλογή. Έλα. Έλα. Τι κάνεις. Τι να κάνω, μαζεύω τα κομμάτια μας τα χθεσινά. Είδες τι έγινε. Καλή εβδομάδα και όλες περαστικά μας. Περαστικά, ας προσέχαμε, sorry. Ξεκινάμε νέους αγώνες τώρα. Τι νέους αγώνες. Τι μαλακίες. Εγώ λέω να μπούμε στην κυβέρνηση με τον Αντώνη. Α, με τον Αντώνη να μπούμε, ναι. Δεν διαφωνώ. Έλεγα πως μπαίναμε με τον Βαγγέλη. Μπορεί να είναι και ο Βαγγέλης μέσα. Ας μπούμε εμείς. Τώρα τι θα συναντήσεις θα δείξει. Ο Αποστόλης. Ναι. Λοιπόν, θα ψηφίσω ΚΚΕ. Γιατί? Τώρα είναι Δευτέρα. Αφήστε. Τι ψηφίσατε, πείτε μου. Α, τι ψήφισα ΚΚΕ. Α, μπράβο. Πώς το είδατε το εκλογικό αποτέλεσμα? Γιατί δεν θέλω την πατρίδα μου προτεκτοράτο των βαρβάρων. Γιατί κερδίσατε προτεκτοράτο θα είναι. Βγήκε πουθενά το ΚΚΕ, προτεκτοράτο θα είναι και πάλι πατρίδος. Θες, δεν θες. Κουκί, κουκί δεν γίνεται. Πώς? Θέλει πιο πολλούς. Αν όλοι ψηφίσουν. Αν όλοι, τι αν όλοι. Αν όλοι δεν ψηφίσανε, το είδαμε. Αν όλοι είχαν ψηφίσει. Αν όλοι ψήφισαν ΚΚΕ, η Ελλάδα θα ανήκει στους Έλληνες. Καλά, και τώρα στους Έλληνες ανήκει. Όλος ο κόσμος Ελλάδα δεν είναι. Όλα από εδώ ξεκίνησαν. Όλος ο κόσμος Ελλάδα είναι, αλλά υπάρχουν και Έλληνες. Λέω μια μαλακία. Εγώ συμφωνείτε εσείς. Εντάξει, να είστε καλά. Πες μου τι ψήφισες. Α, ΚΚΕ. Τι? ΚΚΕ. Είσαι ΚΚΕ, μωρή. Ναι. Δεν τρέπεσαι. Μα γιατί? Μα, αυτό το πράγμα που δεν με πήρε ένας Πασόκος να μου πει, ξέρεις, ψήφισα Πασόκ, φίλε. Το σκέφτηκα καλά και ήταν η καλύτερη λύση. Δεν μπορώ. Κανείς δεν παίρνει. Γιατί? Αν και σκεφτόμουν και την Ανταρσία, αλλά λέω, έλα μωρέ, ΚΚΕ. Τόσα χρόνια. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Ονομάζομαι. Ωραία. Και τηλεφωνώ από την εταιρεία. Και τι θέλετε? Πρόκειται να πραγματοποιήσουμε ένα press lunch στον προϊόν των. Και θα ήθελα να μου δώσω τα στοιχεία του δημοσιογράφου του συντάκτη που καλύπτει τα θέματα διατροφής και υγείας. Διατροφής? Ναι, τέλος πάντων, γενικά που θα καλύψει το θέμα. Σημειώνετε? Ναι, πείτε μου. Παναγιώτης. Μάλιστα. Σφινοκόλλης. Σφινό. Σφινοκόλλης. Μάλιστα. Δεν είναι συντάκτης διατροφής, είναι συντάκτης διαστροφής. Έχει διάφορες διαστροφές. Μπορεί να σας βοηθήσει. Δημοσιογράφος. Με όλες τις διαστροφές, όλο το διαστροφικό αυτό. Ναι. Δημοσιογράφος, έτσι. Μάλιστα. Μπορώ να έχω ένα τηλέφωνο απευθείας μαζί του. Ελληνοφρένεια. Ναι. Να σας πω και εγώ τι θα ψηφίσω. Τι ψηφίσατε, πείτε μου. Τι ψηφίσα. Ναι. Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, κύριε. Συγχαρητήρια. Γιατί? Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έπρεπε να βγει πρώτο κόμμα. Γιατί πρέπει να βγει πρώτο κόμμα και να μην κυβερνήσει ο Τσίπρας με το αυτό έτσι. Θα φοβούνται οι Έλληνες να λένε ότι είναι Έλληνες μετά, άμα βγει. Έλατε, γι' αυτό. Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Μπράβο. Για να πάει μακριά ο κάθε ο Μπελάς. Να το θυμούνται καλά οι Έλληνες. Συγχαρητήρια, κύριε. Θα φοβούνται να λένε ότι είναι Έλληνες οι Έλληνες. Ναι. Εντάξει, απλά με το Σαμαρά δεν θα φοβούνται να πούνε ότι είναι Έλληνες, θα καμαρώνουν. Δεν έχει κάτι καλύτερο. Απλά θα φοβούνται να λένε ότι είναι άνθρωποι. Εντάξει, δεν πειράζει. Real FM. Τι άλλο. Είχατε εξαγγείλει τι θα ψηφίσουμε και γιατί. Ναι. Ισχύει ακόμα ή άργησα? Όχι καλέ, δεν αργήσατε. Σιγά, επειδή πέρασαν εκλογές. Βρε Αποστόλη μου, όλα τα παίζονται αυτά. Ναι, όλα. Πείτε μου την επόμενη φορά θα ψηφίσετε. Εγώ τι θα ψηφίσω? Ναι. Χρυσή Αυγή. Καλά θα κάνετε. Καλά θα κάνετε. Γιατί... Την επόμενη φορά θα κάνετε καλά. Γιατί θα έχετε δει τι είναι. Και θα ξέρετε τι είναι για να πάνε να του ψηφίσετε. Όχι, ξέρει γιατί. Γιατί? Γιατί έχω να δω πολύ καιρό ένα δυνατό θρίλερ και θέλω να το δω από το κανάλι τη Βουλή να του κοψολεμιάζουνε. Μα είναι Έλληνες, δεν είναι Πακιστανοί. Οι Χρυσαυγήτες δεν σκοτώνουν Έλληνες. Ποιοι είναι Έλληνες? Οι πολιτικοί μας. Σοβαρά μιλάς? Εντάξει, επειδή είναι λίγο δοσύλλογοι προδότες, γερμανογλύφτες. Α, επίσης οι Χρυσαυγήτες μια χαρά τα πάνε και με τους Γερμανούς. Πόσο μάλλον με τους γλύφτες τους.